18 w Trójce właśnie minęła. 22 dzień kwietnia. Mamy, proszę Państwa, środę. Do 19 popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brunkatti. O 135 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem informuje resort zdrowia. 22 osoby zmarły. Zakończyła się rządowa odprawa dotycząca pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Szczegóły w relacji naszego reportera. W Belgii 103-letnia kobieta zakażona koronawirusem wróciła do zdrowia. Na początek najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Resort poinformował o 135 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 22 osoby. Łącznie liczba zakażonych w Polsce wynosi 10 169, z czego 426 osób zmarło. Wyzdrowiało ponad 1,5 tysiąca chorych. Na tę chwilę sytuacja jest opanowana. Tak o pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Zakończyła się rządowa odprawa, na której omawiana była sytuacja w związku z rozprzestrzeniającym się ogniem. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje z kancelarii premiera. Karolu, co ustalono na odprawie? Premier potwierdził informację o przekazaniu dodatkowych 6 milionów złotych na walkę z ogniem. Była też mowa o przyczynach tego pożaru. Jak informuje minister Piotr Müller, najprawdopodobniej było to wypalanie łąk w pobliżu Parku Narodowego. Dlatego też podkreślamy i apelujemy, aby zachować ostrożność w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o lasy, ponieważ mamy w tej chwili sytuację, tak jak Państwo wiecie, suszy, braku opadów. W związku z tym takie sytuacje jak właśnie w Parku Narodowym mogą mieć również miejsce w zwykłych lasach, dlatego też apelujemy tutaj o ostrożność. Według ostatnich informacji ogień strawił w Biebrzańskim Parku Narodowym około 6 tysięcy hektarów terenów zielonych. Strażacy walczą tam z pożarem od niedzieli. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Zakończyła się ewakuacja domu pomocy społecznej w Kleszczowie w województwie łódzkim. Zakażenie koronawirusem stwierdzono tam u 55 pensjonariuszy i czworga pracowników. Do szpitali przewieziono 57 osób, z czego 56 to pensjonariusze. Ewakuacja przebiegała sprawnie. Pensjonariusze i pracownicy kleszczowskiego DPS-u zostali rozwiezieni do szpitali jednoimiennych i na oddziały zakaźne na terenie województwa łódzkiego. Mowa o szpitalach w Łodzi, Zgierzu, Radomsku i w Bełchatowie. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podjął decyzję, by personel wszystkich DPS-ów został poddany testom na obecność koronawirusa, mówi jego rzeczniczka Dagmara Zalewska. Takie testy wiemy, że trwają. Mamy nadzieję, że ta decyzja pomoże wyłapać pewne zakażenia i uniknąć właśnie takich sytuacji jak ta dzisiejsza. W całym województwie łódzkim mamy 66 domów pomocy społecznej. Pracuje tam około 3 tysięcy osób. Monika Gosławska, Radio Łódź. O działaniach NATO w czasie pandemii i o wzajemnej pomocy rozmawiał prezydent Andrzej Duda z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Te działania są koordynowane przez Euroatlantycki Ośrodek Koordynacji Reagowania w przypadku katastrof, wyjaśnia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W tym przede wszystkim mieszczą się dzisiaj działania natury logistycznej, pomoc w transporcie, dostarczanie potrzebnego sprzętu, potrzebnych materiałów ochronnych, pomoc lekarska. W tym także mieści się właśnie polskie misje wojskowo-medyczne, które my kierujemy do krajów natowskich. Znamy tę historię misji do Lombardii. Dzisiaj także wlatują nasi lekarze do Słowenii. Niedługo wlatują także nasza misja do Chicago, do USA. Krzysztof Szczerski dodał, że wzajemna pomoc jest częścią systemu reagowania na katastrofy wewnątrz NATO. 103-letnia mieszkanka Belgii wróciła do zdrowia po zakażeniu koronawirusem. Na COVID-19 zachorowała w ośrodku rekonwalescencyjnym, do którego trafiła po operacji stawu kolanowego. Media podają, że kobieta przeżyła dwie wojny światowe oraz epidemię grypy w Hiszpanii i w Meksyku. Centrum Kryzysowe w Belgii informuje, że szczyt epidemii koronawirusa w tym kraju już minął. Najnowsze dane wskazują na spadek liczby zgonów, zakażeń i przyjęć do szpitali. Według wirusologów z belgijskiego Centrum Kryzysowego najnowsze dane są pozytywne. Profesor Steven van Hoogt powiedział, że napawają one optymizmem. Nawet mimo wielu ofiar śmiertelnych koronawirusa uważamy, że szczyt epidemii, który rozpoczął się około 12 kwietnia, jest już za nami. Steven van Hoogt tłumaczył, że niektóre zgony potwierdzane w domach opieki społecznej rejestrowane są z kilkudniowym, a nawet tygodniowym opóźnieniem. Stąd opinia, że szczyt zakazany

jak anioł stróż. Taka piosenka, taka ballada, co wie, kto ciężar na siebie zadał, a kto swe życie w czek bez pokrycia zamienił już. Można wpychać tanie słowa do piosenki jak pod klosz, można do niej wynajmować tanie fakty za psi grosz. Z tą piosenką ci do twarzy ludziom drwina wciąż nie w smak, no a mnie się ciągle marzy, no a mnie tak ciągle brak. Takiej ballady, takiej piosenki, co po próżnicy gęby nie strzępi, bo słów jej szkoda, o krew nie woda, nie woda krew. A mnie się marzy taka piosenka, która się gorzkiej prawdy nie lęka. Jest prosta, szczera, słów nie dobiera, gdy wpada w gniew. A mnie się marzy taka ballada, co z cudzych grzechów się nie spowiada, sercem się rządzi i nie zabłądzi w tandetny kram. I zawsze kiedy nad kartką siadam, wierzę, że znajdę taką balladę, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam. Wojciech Młynarski. Panie Grzegorzu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry słuchaczom. Co dobrego? Ja mam takie pytanie. Pewna tak, obserwacja. Tak. Tak, związane z wiosną i obostrzeniami lub znoszeniem tych obostrzeń. Otóż przejeżdżałem dzisiaj służbowo przez Wrocław i w dwóch różnych miejscach miasta mijałem lodziarnię. Mhm. Tam są takie mikrokolejki, wszyscy zachowują odpowiednią odległość, wszystko jest dobrze, ale jak wychodzą ale z tymi lodami... Co pana zdziwiło? Bo nie ma zakazu jedzenia lodów. No właśnie, ale oni nie jedzą te lody przez maseczki, tylko te maseczki mają na czole albo na brodzie i ja bym z chęcią też chciał takiego wiosennego loda z lodziarni, a nie wiem, czy to tak jest na legalu to wszystko. I tak pomyślałem, że... No nie bardzo, bo jeżeli trafi się policjant służbista, to może ukarać, tak jak może ukarać na przykład palacza, który na czas palenia zdejmuje maskę. Chociaż podobno już są pomysły, żeby w masce zrobić taką gustowną małą dziurkę. Do samochodu można wskoczyć i tam w środku go spałaszować. Tak. W samochodzie jak najbardziej. W samochodzie może pan bez maski. Pozdrawiam, dziękuję. Dobry pan. Dziękuję. Do usłyszenia. 13 minut po godzinie 18. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Co to jest rozum? Ja wiem. Ja jestem bardzo mądry i gadałam na ten temat. Rozum to jest takie małe pomyślonko. Takie coś, że ktoś na przykład pyta się kogoś, ile kosztują dwa erła? To ja odpowiadam. One kosztują? No nie wiem, bo ja tak dobrze się to na erło nie znam. A kto daje rozum? Nie wiem. Rozuma zawsze daje Pan Bóg. To taki ktoś ze chmur. No, trochę go nie widać. Tak, modeliuszki nie mają rozuma. A mózg mają? Też nie. A skąd wiesz? No bo one mają taką małą główkę i nie mogą mieć, ale mają jajca. Tak w kokonie, że modliski na końcu nóg mają takie hacyki, żeby mogły chodzić po dachu i mogły chodzić długimi nogami. Cuda! Są bardzo różne gatunki. Biało-różowe to orchidee. Taki pan powiedział, pan od sklepu zoologicznego, z działu gadał. Ze kokon jest tak jak kubka małego kotka świeża. To żarty sobie chyba ze mnie robisz, Zosia. Może się tak czasami zdarzyć. Mhm. Jesteście się tak bardzo nie zna na zwierzakach, jak ja. No tak bardzo to się nie znam, ale bardzo dobrze znam się na zabawkach Hot Wheels. My nie rozmawiamy o Hot Wheels. Wylatuję z tematu. A właśnie, że nie wylatuję. Wylatuję. A kto jest najmądrzejszy na świecie? O, najmądrzejszy to mędrzec. A najsprytniejsze to rampardy. A najmądrzejsza to sowa, bo sowa mądra głowa. A ja na przykład znam taką gazetę i w tej gazecie była taka ryba, która miała w brzuchu takie dodatkowe szczęki. Są takie ryby. Ty oglądałeś? Nie, w gazecie to było. Oni wszystko wymyślają w gazetach. To nieprawda na pewno. To był tygodnik. Tygodniki nie zmyślają. Tam są wszystkie mądre rzeczy, wszystkie na prawdziwo. Wiesz? Fleetwood Mac. 18 minut po 18. 5G, jak wiadomo, to następca sieci LTE. Nowa technologia ma zrewolucjonizować nasze życie. Raport o szansach dla naszej gospodarki przygotował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Według analiz ekspertów ma wzrosnąć PKB, a wiele osób znajdzie pracę w branżach, które zaczną działać w internecie. 5G, internet, tak było 3G, tak, czy LTE, a to teraz 5G to taki chyba najszybszy ten internet ma być. Z uwagi na to, co się dzieje w tej chwili, z uwagi na sytuację epidemiczną i zmiany, jakie ona generuje w naszym życiu codziennym, osobistym, też zawodowym. Jakub Binkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Wdrożenie sieci 5G już w zasadzie jest jednocześnie szansą gigantyczną, ale jest też w tej chwili absolutną koniecznością do tego, żeby przywrócić tutaj gospodarkę na właściwe tory. No bo jesteśmy w sytuacji, w której te zmiany, które są wywołane pandemią, naprawdę podobnie będą miały przynajmniej częściowo charakter trwały. To znaczy w tej chwili zmieniamy trochę sposób, w jaki funkcjonujemy. Coraz więcej czasu wolnego spędzamy w internecie, coraz więcej pracujemy przez internet. Z tym najmniejszą wioską o obieczatach może być ciężko. Łukasz Dec, serwis telekomunikacyjny Telco.in. Natomiast na istotnej części kraju, myślę, że przeważającej dla większości ludności polskiej, myślę, że mówimy o pewnie w granicach 60-70-80%, pewnie w perspektywie 90%, ale to oczywiście trochę czasu wymaga. Rzeczywiście wszyscy Polacy będą ten zasięg internetu mieli. On oczywiście będzie szybszy. Sieć 5G będzie przede wszystkim lepszym internetem. Łukasz Jachowicz, Internet Society. Bo jeżeli chodzi o prędkość, to formalnie ma mieć do 20 gigabitów. W praktyce ta prędkość raczej nie zostanie osiągnięta, ale będzie się charakteryzowało przede wszystkim niską latencją. Czyli sygnał od mojego komputera, do serwera, będzie docierał w czasie około 10-20 milisekund, a nie w czasie 100 milisekund jak dziś. I docenią to nie tylko gracze, ale twórcy urządzeń, które naprawdę szybko muszą się komunikować. Na przykład samochodów bezprzewodowych, które muszą przesyłać szybko informacje między sobą. Technologia 5G może bardzo istotnie zmienić nasze życie i wielu rzeczy pewnie jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Ale myślę, że na wyobraźnię bardzo może działać przykład samochodów, które za kilka lat nie tylko będą jeździły bez kierowcy, ale też będą jeździły na skrzyżowaniach zupełnie bez żadnych świateł. Mogą nadjeżdżać z wielu różnych kierunków jednocześnie, w ogóle nie zatrzymując się na skrzyżowaniu. Bez wątpienia mówimy tutaj o gigantycznym wzroście światowego PKB, bo on, jeśli chodzi o rząd wielkości, no to jest porównywalne do tego, jak gdyby nagle do tego, co teraz mamy na świecie, dołożyć jeszcze drugą gospodarkę wielkości Indii. W Polsce również będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zatrudnienia, z przyspieszeniem wzrostu PKB. Oczywiście pod warunkiem, że tę sieć umiejętnie i szybko wdrożymy. Bardzo ciekawą cechą 5G będzie to, że na kilometrze kwadratowym będzie mieć można nawet milion urządzeń i one będą cały czas działały. Dzisiaj, kiedy na przykład do domowego Wi-Fi podepniemy kilkanaście telefonów, komputerów, to Wi-Fi zaczyna się przytykać. W przypadku 5G ten problem przestanie istnieć. Dzięki czemu znów moduł 5G będzie można władować praktycznie do każdego urządzenia. Dzisiaj mamy inteligentne głośniki, będziemy mieli inteligentne ekspresy, będziemy mieli pewnie inteligentne pióra do pisania. You are connected. O sieci 5G z ekspertami rozmawiał Tomasz Jeleński. 22 minuty po 18. Matt Dusk i Sana. I would like a Maserati. Season tickets to the Yankees. New suits by Armani. Diamond cufflinks from Tiffany's. Dock my yacht down in Miami. Play a round of golf with Tiger Woods. These are the things that I'd love to get, but I'm broke as a joke and I'm swimming in debt. I'm still living like a baller and I never need a dollar, 'cause I've got what money can't buy. Yeah, keep your Dolce and Gabbana. Darling, you're a cut above. With you I'm rich in love. I could really use a butler in the salon for my money. I put it every color, singing Gershwin every day. Wondering if they're selling planets and perhaps a little moon or two. I just throw it on my Amex like successful people do. These are the things that I'll never know, 'cause I'm deep in the red and I can't get alone. I'm as happy as a pickle and I hardly have a nickel, 'cause I've got what money can't buy. So keep

Niebawem 18.30. Jeszcze na krótko zajrzymy do prognozy. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura w ciągu dnia maksymalna od 16 do 21. Chłodniej na Suwalszczyźnie, także w rejonach podgórskich, także nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat tak konkretniej. Tam temperatury od 11 do 15. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Sprawdzam to słowo, powiedział pan właśnie działającym w Polsce sieciom handlowym i największym producentom z branży rolno-spożywczej. Co urząd będzie sprawdzać? Jest dla nas ważne, aby w tym sektorze rolno-spożywczym, tak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski, przedsiębiorcy postępowali względem siebie uczciwie, żeby te relacje handlowe, które występują pomiędzy nimi, były relacjami opartymi na odpowiedzialności za siebie nawzajem. Stąd między innymi właśnie rozpoczęliśmy postępowanie wyjaśniające z zakresu przewagi kontraktowej, aby zweryfikować, na ile tych 100 największych przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, sieci handlowe i najwięksi przetwórcy postępują odpowiedzialnie, w jaki sposób regulują terminy płatności za zobowiązania, czy nie wprowadzili zapisów, które mogą działać na niekorzyść swoich kontrahentów, i czy rzeczywiście nie występują praktyki pomiędzy nimi, które mogłyby zniekształcać mechanizm rynkowy oraz godzić mniejszych kontrahentów. Bo tutaj warto przypomnieć, że co do zasady te terminy płatności są takie, że 60 dni od dostawy towaru lub doręczenia faktury ta płatność powinna być zrealizowana. Zdecydowanie tak. I tutaj jeżeli chodzi o relacje pomiędzy dużym przedsiębiorcą a mniejszym przedsiębiorcą, termin 60-dniowy co do zasady występuje i on nie powinien zostać przekroczony. To właśnie wynika z tej odpowiedzialności za mniejszych przedsiębiorców i mniejszych kontrahentów. Stąd zwłaszcza w takim czasie, w tym szczególnym czasie, gdy mamy pandemię koronawirusa, gdy bezpieczeństwo żywnościowe jest niezwykle ważne i gdy stabilność na rynku przedsiębiorców jest zagrożona, ważne, aby kontrahenci między sobą dbali o uczciwe relacje, ale właśnie trzymali te warunki handlowe i regularnie płacili sobie. Płynność i przepływy pomiędzy przedsiębiorstwami są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na rynku. Czyli rolnicy albo przedsiębiorcy z branży spożywczej, którzy zauważą jakieś nieprawidłowości, mogą się do urzędu zgłaszać? Między innymi właśnie dlatego dostarczyliśmy dodatkowy adres mailowy, pod którym przedsiębiorcy, względem których te terminy płatności czy inne praktyki niekorzystne, handlowe czy polityki cenowe zostały narzucone, aby mogli nas o tym informować. To jest ważne także w kontekście kolejnych postępowań, które również będziemy prowadzili, aby te relacje pomiędzy kontrahentami były relacjami uczciwymi. Co więcej, zachęcamy właśnie do tego, wiedząc, że tych 100 przedsiębiorców, względem których mówimy sprawdzam, to jest początek. Chcemy tutaj, żeby to postępowanie było przeprowadzone sprawnie. Toczymy je w kilku delegaturach jednocześnie, po to, żeby za chwilę móc rozszerzyć postępowanie na kolejnych przedsiębiorców, żeby również, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w relacjach handlowych pomiędzy kontrahentami, móc im skutecznie przeciwdziałać. Drugi temat, jaki znalazł się teraz pod lupą urzędu, to wakacje kredytowe udzielane przez banki tym kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu epidemii koronawirusa. Tutaj UOKiK ma wątpliwości, jeśli chodzi o aneksy podpisywane przez klientów i zawarte tam oświadczenia o uznaniu długów. O tych aneksach mówił też w Trójce prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Moim zdaniem takie aneksy w ogóle nie istnieją. W przypadku klientów indywidualnych to jest kompletnie nieuzasadnione w ogóle podejrzenie, że w wszystkich praktycznie bankach, w których klienci składają wniosek o przełożenie rat kredytowych, następuje ten proces w sposób uproszczony, prawie że automatyczny. Oczywiście dotyczy to tych osób, które generalnie bez problemu regulowały swoje zobowiązania. Taki przypadek jeden wystąpił, ale został natychmiast skorygowany i wyjaśniony. zaskoczony. Czy ta wypowiedź pana uspokoiła? Ta wypowiedź niestety mnie nie satysfakcjonuje. Pan prezes Pietraszkiewicz ze Związku Banków Polskich ma świadomość, o jakich aneksach mówimy, a także ma świadomość tego, że niektóre banki podchodzą do aneksów właśnie jako potwierdzenie bezsporności zawartej umowy i mogą tego typu aneksy wykorzystać w przyszłości na niekorzyść konsumentów. My z tym stanowiskiem się absolutnie nie zgadzamy i w ramach postępowania zależy nam, aby banki wycofały się nie tylko z zapisów, ale również z myślenia o aneksach, traktowania aneksów w przyszłości jako potwierdzenia czy uznania salda, czy trwania umowy. Tutaj nasze stanowisko, które zaprezentujemy w dniu jutrzejszym, stanowisko natury prawnej, jest bardzo jednoznaczne. Banki nie mają prawa umieszczać dodatkowych zapisów, które mogłyby godzić w interes konsumentów. Tak samo nie powinny interpretować samych aneksów jako formy potwierdzenia bezsporności umowy i w ten sposób utrudnić dochodzenie roszczeń ze strony kredytobiorców. I chcemy, żeby banki tutaj w sposób jednoznaczny się z tej linii, z tego myślenia wycofały i oczekujemy od banków przede wszystkim odpowiedzialności nie tylko za przedsiębiorców, ale również za konsumentów, za swoich klientów i mamy nadzieję, że już niebawem banki w sposób jednoznaczny wypowiedzą się w tej kwestii, staną po stronie konsumentów. O to również w zeszły piątek poprosiłem pana prezesa Pietraszkiewicza. Dotychczas nie uzyskałem od niego odpowiedzi. Mam nadzieję, że niedługo się również wypowie i będzie to stanowisko jednoznacznie stojące po stronie kredytobiorców. Panie prezesie, rząd zapowiada kolejne rozwiązania do tarczy antykryzysowej. Czy tutaj UOKiK, jeśli chodzi o ochronę konsumentów, przedsiębiorców, też będzie miał swój wkład? Jesteśmy zaangażowani właśnie po to, aby z jednej strony chronić konsumentów, którzy w tym szczególnym czasie mogą być dotknięci skutkami epidemii, ale również przedsiębiorców. Wiemy, że to jest czas turbulencji na rynku, czas, w którym musimy zadbać o odpowiednią konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami, ale również o uczciwe relacje pomiędzy nimi. Jesteśmy zaangażowani w wypracowanie tego typu rozwiązań i już niebawem w ramach prezentacji kolejnych rozwiązań zostaną one przedstawione. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. Need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not so alone. Look at me here, here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. To była Cathy Melua. 21 minut pozostało do 19. Budynek Radiowej Trójki przy Myśliwieckiej świeci dziś pustkami. Tak jest zresztą od dawna. Dziennikarze naszej stacji pracują zdalnie. Jak działa radio w czasach zarazy? Zapraszam do wysłuchania reportażu Agnieszki Szwajgier. Zostań w domu z Trójką. Dobra, teraz uwaga, cisza, cisza, bo muszę nagrać. A z WF-u i tak się nikt nie skapnie. Cicho, tata nagrywa. Ale ja mam lekcję. Marysia, cicho. Ciszej tam, no. Uciszcie psa. Trudno psu wytłumaczyć, żeby nie szczekał, jak przyjechała śmieciarka, no. Zostań w domu z Trójką. Wchodzę do radia. Raz, dwa, trzy, wchodzę do radia. Godzina 5:30. Izabela Woźniak rozpoczyna poranny dyżur. Tak, poproszę kluczyk, 141 poproszę. Wzajemnie, dziękuję. Testy wyszły negatywne. Michał, a ty łączyłeś już na Skype'a, wiesz jak to robić? Nie łączyłem, ale trzeba mieć jakieś konto na Skype'ie. Dzień dobry pani, ja chciałam się w takiej... Ja chciałam się... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak wygląda radio? No to zajrzyjmy tutaj. Jedyne drzwi. Nikogo nie ma, Marcel na programie. Reszta. W moim pokoju, pokój 141. Głucho. Dalej to chyba nie mam co iść, bo też nikogo nie ma. Wszyscy pracują zdalnie w domu, bo to, że radio jest puste, korytarze są puste, to nie znaczy, że nikt nie pracuje, bo wszyscy pracują w domach zdalnie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Nie ma nikogutko. To było tak, że na poranku drzwi się nie zamykały praktycznie od studia, bo to i koledzy z serwisu, i z serwisu sportowego, wiadomości ekonomiczne, salon polityczny. Jestem sam. Ej, jaki sam jesteś? Oczywiście z telefonistką Izabelą, która macha do mnie przez dwie szyby, no ale też się raczej nie spotykamy. Prowadzę program w rękawiczkach i tu nie mam mowy, żeby było inaczej. Trochę jest mi głupio, bo to słychać. Proszę posłuchać, jestem w rękawiczkach i to słychać. Kiedy pokazuję realizatorowi, że gramy piosenkę, no to gdzieś w okolicach mikrofonu się to dzieje i słychać. Mogę sobie strzelić z tych rękawiczek. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. W moim domowym studiu na skraju lasu nigdy nie jestem w piżamie, nigdy nie jestem prosto z łóżka. Muszę się trochę otrząsnąć, zrobić sobie śniadanie, wypić kawę lub herbatę i zachowuję się tak, jakbym była naprawdę w studiu radiowym, tyle że się może nie maluję. Różnica jest mimo wszystko ogromna, ponieważ nie ma tego bardzo ważnego elementu, jakim jest coś w rodzaju gry wstępnej, która odbywa się w saloniku, czyli takie oswajanie rozmówcy. No a tutaj słucha realizator, więc ja nie będę tutaj swojej kuchni zdradzać. No a poza tym to nie to samo. Nie bardzo wiem, czy mój rozmówca słyszy wszystko i słyszy wszystkie niuanse, słyszy mój ton. A po drugie, jak jestem w studiu, to mogę mu wzrokiem dać do zrozumienia, że już troszkę za dużo mówi i chciałbym mu przerwać. A tu muszę zrobić brutalnie. I tutaj brutalnie wychodzi niedobrze. Bardzo, bardzo tęsknię już za powrotem tej normalności sprzed tego cholernego, brzydkie słowo, cholernego koronawirusa. Czy łączyć ci tego gościa teraz? Jeszcze za minutę. Ale po piosence wchodzi, tak? Tak. O, łączymy pana. Dzień dobry, pan Zygmunt Gołąb. To ja już, panie rzeczniku, przełączam w takim razie na konsoletę. Dobrze? Zaraz Michałowi powiem. Michał, gość jest. Dzięki. Sytuacja, jeśli chodzi o audycję poranną, to jest też troszkę inna, bo nie możemy być ani za bardzo weseli, ani też nie może to być program bardzo mocno emocjonalny. Musimy znaleźć taki środek, żeby ludzie też poczuli trochę normalności. Dostajemy sporo maili w tej sprawie, żeby od czasu do czasu dać im taki sygnał, że jednak gdzieś jest jakieś światełko normalności, no ale też musimy przekazywać te ważne informacje, które często są bardzo trudne. Zapraszam Państwa na kolejną domówkę z domu, czyli z Ursynowa. Będziemy... A to Hirek Wrona, pierwszy prowadzący, który zainstalował w domu własne studio. przyszedł ten moment, kiedy trzeba było zainstalować w domu małe studyjko, dzięki któremu będzie można robić audycję. Mam nadzieję, że to tylko akcja krótkofalowa. W każdym razie można sobie robić jakieś miksy, mixtape'y, nagrywać głos, ba, nawet nadawać na żywo. Takie czasy, XXI wiek. Obyśmy jak najszybciej wrócili do naszych studiów emisyjnych i do studiów nagraniowych. No tylko w garażu można mieć chwilę spokoju. Ach. Godzina 11. Pokrzyczą, wydzierają się. Tomasz Jeleński usiłuje przygotować materiał. Kiedy nagrywałem bardzo ważnego pana, jakiegoś specjalistę, ponieważ mam tutaj trochę istot czworonożnych, bo trzy koty i psa i takie najmłodsze koty postanowiły, że będą się bawić, tylko że jeden w ferworze zabawy ugryzł w pewną część ciała drugiego, więc było takie przerażające miau, miau, miau. Wtedy pies przystąpił do akcji, jako obrońca zaczął szczekać, wręcz ujadać. No niestety to się dość kiepsko ponagrywało, bo bardziej nagrały się odgłosy zwierząt niż mojego rozmówcy, także musiałem pana przeprosić i zaczęliśmy jeszcze raz. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to ja w swoim domu mam dwa studia. Godzina 12. Audycję wydaje Gabi Darmetko. Jedno jest, nazwijmy to, przenośne. Właśnie je zakładam. Jest to koc, który właśnie naciągnęłam sobie na głowę. A drugie studio znajduje się tutaj, wystarczy je otworzyć. Ubrania trochę przeszkadzają, ale szafa jak najbardziej nadaje się do nagrywania. I trójka już gra, więc ja jestem gotowa do wydawania z domu. Czekam teraz na Kasię Borowiecką. Kasia Borowiecka jest na Żoliborzu. No właśnie, pierwsza rzecz, którą należy zrobić, kiedy chce się poprowadzić audycję z domu, trzeba zamknąć okno. Jedno. Myślę, że w drugim pokoju też trzeba zamknąć, bo jednak będzie raczej głośno. Takie są uroki mieszkania przy ulicy, ale skoro już jesteśmy przygotowani od strony okien, to za chwilę możemy się łączyć z rozdzielnią. O, jesteśmy. Halo, halo, czy mnie słychać? Dobrze, to ja już na razie wiszę i nie będę się rozłączać oczywiście. Od 12 już jestem w gotowości, dobra? Pierwsza wiadomość odnośnie pracy zdalnej to na pewno było wyzwanie. Sławomir Krzewiński, zastępca dyrektora Biura Technologii w Polskim Radiu. Producenci sprzętu zapowiedzieli, że owszem, dostawy mogą się pojawić już za 2-3 miesiące. Zaczęliśmy w tym momencie szukać możliwych rozwiązań, wykorzystując sprzęt, który posiadamy, wykorzystując technologie, które mamy. Trzeba było się paru rzeczy szybko nauczyć. No i później skontaktować się z każdym z prowadzących, z każdym z dziennikarzy. No i w jakiś sposób poprowadzić ich za rękę. Tym razem korzystam z dwóch, a nie z jednego komputera, więc przy jednym komputerze mam otwarty nasz radiowy system, w którym są wrzucone materiały kolegów przygotowane przez nich, w którym wrzuciłam piosenki, które prezentuję w danej audycji, więc muszę mieć to oczywiście pod kontrolą. Tam też widzę, ile jest reklam, w którym momencie jesteśmy teraz audycji. Natomiast na drugim komputerze mam internet oczywiście, kiedy trzeba byłoby coś sprawdzić. Na tym komputerze drugim raczej sprawdzam też pocztę. To jest utrudnienie dla nas trochę. Agnieszka Łukasiewicz. No pięknie, teraz ja nie mogę nagrać wizytówki. Agnieszka Łukasiewicz, realizatorka. Że prowadzący z domu prowadzą i my ich nie widzimy, nie widzimy naszych ulubionych sygnałów wizualnych, nie ma kontaktu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którym momencie, kiedy kończy się piosenka na przykład i jest dosyć długie wyciszenie, realizator włącza nam mikrofon, czyli podnosi ten hebel, który nas otwiera. Wtedy w studiu zapala się czerwone światło. Tutaj nie mamy takiej możliwości, żeby to światło zobaczyć, więc zawsze realizator mówi nam jedno słówko, na które się umawiamy wcześniej. Różne słowa różni realizatorzy preferują. Na przykład Ela Malinowska mówi już, a Michał Jakubik mówi hop albo no to hop, a Agnieszka Łukasiewicz trzyma się tej tradycyjnej wersji i mówi antena. Cicho. Tata prowadzi audycję. Godzina 15. Mieszkanie jednego z prowadzących. Zgadnijcie kogo. Podczas kiedy za ścianą narzeczony prowadzi popołudniowe wydanie, zapraszamy do trójki. W kuchni gotuje się obiad, a czteromiesięczny synek na wszelkie sposoby domaga się uwagi taty. W domu trzeba chodzić na palcach, bo od 15 do 19 stłuczony talerz czy zbyt głośno zamkniętą kuchenną szafkę będzie słychać u wszystkich, którzy właśnie słuchają trójki. A próby uciszania czteromiesięcznego synka przez 4 godziny to zadanie skazane na porażkę. Wejdźmy na chwilę do radiowego studia, czyli do sypialni. Tak, jest okej, wszystko. Bardzo dziękuję. Już nie ma tych kłopotów. Słyszę dobrze. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jest czwartek, 16 kwietnia. Czas na serwis Trójki. Trójka, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Monika ma na imię. I powiem pani, gdyby nie wy, to bym po prostu, nie wiem, no, oszalała. I powiem pani jeszcze jedno szybciutko. Nawet jeżeli prądu zabraknie u mnie na tej mojej prezji Arizony, bo ja mieszkam za miastem, tutaj u nas jest tak zwana Albania, po 16 czasami nie ma prądu. Ja mam baterię w radiu i ja was słucham. I jeżeli ktoś by zapytał, czy jestem uzależniona od czegokolwiek, to powiem tak, od radio, od Trójki. Bardzo dziękujemy. O matko, aż się zapowietrzyłam, aż brakuje mi tchu. Budzicie mnie i zasypiam z wami i to teraz jedyna jakaś taka rzecz, która podtrzymuje, żeby ten człowiek normalnie funkcjonował, żeby normalnie wstał z łóżka. No serce mi drży, pani tego nie rozumie, bo pani pracuje tam i wy pracujecie, robicie swoje. Natomiast ludzie, którzy przyjeżdżają do was, którzy nawet tak jak ja teraz dodzwonili się, to powiem pani, ja będę na tej fali, na tej pełni szczęścia żyć jeszcze przez nie wiem ile dni. Powiem szczerze, nie myślałem, że to jest takie trudne, żeby pracować w swoim własnym domu. Czego brakuje? No brakuje ludzi. No ludzie się nakręcają. Rozmawiamy ze sobą, przychodzimy do siebie, do pokojów. Wtedy tworzy się atmosfera, jak tu nikogo nie ma, no to jest tak troszkę inaczej, no ale próbuję, żeby było normalnie. O, jakie wrażenia, no przygnębiające trochę to jest, aczkolwiek myślę sobie, że i tak mam ogromne szczęście, że mogę w ogóle wyjść do pracy. No to teraz nasza ekipa wieczorna, Zofia Kruszewska, Bartek Gil i Piotr Stelmach. W tym składzie będziemy do 22, ale tak naprawdę do 23, ale tak naprawdę do północy z Państwem. Ja myślę, że to jest czas, którego się uczymy. Uczymy się go nie przekazywać w zły sposób na drugą stronę odbiornika, żeby ludzi nie wpędzać w większy strach, a jednocześnie zdaję sobie sprawę bardzo mocno z tego, że radio w takich chwilach, ono zawsze było i tak wciąż chyba jest, że radio potrafi być bardzo bliskim kumplem, a bliski kumpel to jest ktoś, kto nie powoduje strachu. Nie powoduje, że ten suwak ze strachem, on idzie w górę, tylko musi dobrze towarzyszyć. On musi kłaść rękę na ramieniu, musi uspokajać. Niejednokrotnie siedziałem tutaj, o, przy tym mikrofonie z cyferką 1 w studiu i wielokrotnie było tak, że słuchacze pisali maile. Muzyka jest jedynym lekarstwem na to wszystko, jest najlepszą maseczką tak naprawdę i najlepszym sposobem na odparcie koronawirusa, bo powoduje siłę. Bo sprawia, że chce nam się paradoksalnie zostać w domu i tej muzyki słuchać. Jest taka piękna przypowieść o Baszce Marcinik z tych już tygodni, kiedy zaczynała się pandemia i wiedzieliśmy, że wszystko w radiu się zmieni na tych, no już tak mogę chyba powiedzieć, kilka miesięcy. Przyjechałem tutaj na Myśliwiecką i spotkałem ją. I pytam, Baszka, a co ty tu robisz? Przecież my wszyscy musimy być w domu. Ja tu tylko na chwilę, ty chyba też na chwilę. Ona na to mówi... No wiesz, no wszędzie mówią, żeby być w domu, no to jestem. To był reportaż Agnieszki Szwajgier. Zostań w domu z Trójką. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Miłego wieczoru. Z Trójką naturalnie. Do usłyszenia. Kustana te buja, siento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi. C'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare.